अच्छी और म्यारी रिकॉर्डिंग के लिए शफीक इस्लामी कैसेट हाउस एंड सीडी हाउस ईदगाह रोड नज रेडियो मार्केट बहावल नगर फोन 063200766 मोबाइल नंबर है 03072902506 अच्छी और म्यारी रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो कैसेट एंड सीडी हाउस शफीक इस्लामी कैसेट हाउस ईदगाह रोड नज रेडियो मार्केट बहावन नगर صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنه جهدكم واهربوا من النار جهدكم فان الجنه لا ينام طالبها وان النار لا ينام هاربها وان الجنه اليوم محفوفه بالمكاره وان الدنيا محفوفه بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اس کا علم ہر کمی سے پاک ہے وہ اپنی ہر صفت میں بے مثال ہے ہم اپنی ہر صفت میں قابل تنقید ہیں انسان کبھی بھی خطا سے پاک نہیں ہو سکتا اللہ ہر لمحے ہر حال میں ہر پل میں ہر عیب سے ہر کمی سے ہر زیادتی سے پاک ہے قرآن میں 5 دفعہ اس نے کہا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ہرگز ہرگز تیرا رب ظلم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا یا ایہا الناس انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالمو لوگوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو پہلی مخلوق فرشتے ہیں تو انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ آپ کس کے ساتھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے اس کا حق نہ پہنچا دیا جائے اللہ کا علم جیسے اللہ اپنی ذات میں بے خطا ہے طاقتور ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن کیا مطلب ہے اس کا اللہ کے نبی نے اس کو بتایا اللهم انت الاول فليس قبلك شيء تو وہ پہلا ہے وہ اول ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں ایک شروع ہوتا ہے اللہ وہ ہے جس کا شروع کوئی نہیں اول تو ہے پر وہ دنیا کا اول نہیں جو زیرو سے ایک بنتا ہے اللہ وہ ہے جو ابتدا سے پاک ہے اور انت الاخر یا اللہ تو آخر ہے پر وہ آخر نہیں جو ایک جگہ جا کے دی اینڈ ہو جاتا ہے بلکہ لیس بعدک شیء تیری آگے کوئی انتہا کوئی نہیں انت الظاہر فلیس فوقک شیء سب سے بلند ہے تیرے اوپر کچھ نہیں انت الباطن فلیس دونک شیء سب سے چھپا ہوا ہے تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی کوئی نہیں الغیب عنده الشہادہ والسر عنده العلانیہ وہ حاضر بھی جانتا ہے غیب بھی جانتا ہے موجود بھی جانتا ہے مفقود بھی جانتا ہے ماضی اور حال اور مستقبل کی جو سلسلے ہیں اس سے وہ ماورا ہو کے دیکھتا ہے دن اور رات کے اندھیرے اجالے اس کی نظر پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے انسانوں کے حالات کو جانتے پرکھتے ہوئے وہ جنات سے غافل نہیں ہوتا جنات کو پرکھتے ہوئے فرشتوں سے غافل نہیں آسمان والوں کو سنبھالتے ہوئے زمین والوں سے غافل نہیں تیرنے والوں کو دیکھتے ہوئے اڑنے والوں سے غافل نہیں پڑھنے والوں کو دیکھتے ہوئے رینگنے والوں سے غافل نہیں، پھاڑ کھانے والوں کو دیکھتے ہوئے چھپ جانے والوں سے غافل نہیں ہے، جانداروں کے نظام کو چلا کر بے جان سے غافل نہیں، جمادات کے نظام کو چلاتے ہوئے نباتات سے غافل نہیں، نباتات کو چلاتے ہوئے حیوانات سے غافل نہیں، حیوانات کو سنبھالتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، انسانوں کو سنبھالتے ہوئے وہ فرشتوں سے غافل نہیں، فرشتوں کو چلاتے سنبھالتے ہوئے جنت اور جہنم سے غافل نہیں، لوح قلم عرش کرسی کے نظام کو چلاتے ہوئے تنکے اور پتنگے اور پروانے کے نظام سے غافل نہیں، ہاتھیوں کو بڑے بڑے دانت دیتے ہوئے مچھر کے پر بناتے ہوئے غافل نہیں ہو جاتا، انسان جیسی حسین شکلیں بناتے ہوئے مگر مچھ کو بدصورتی دینے سے وہ غافل نہیں ہوتا، مور کو حسن دے کر کوے کو سیاہ کرنے سے وہ غافل نہیں ہوتا، بلبل کو خوبصورت آواز دیتے ہوئے اور کوئل کو نغمہ دیتے ہوئے وہ گدھے کو بری آواز دینے سے غافل نہیں ہوتا، وہ رنگوں کا جہان بناتے ہوئے صحراؤں کے ذرات سے غافل نہیں، صحراؤں کو لک و دک بنا کر وہ آبشاروں جھرنوں وادیوں سے غافل نہیں ہے، وہ کڑوے پانیوں کے چشمے چلا کر میٹھے پانیوں سے غافل نہیں، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا بھی ہے یہ کڑوا بھی ہے، ان کو ملا کے دکھاؤ ملا کے دکھاؤ، وجعل بین البحرین حاجزا اور بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے میٹھے کے لیے کڑوے کے لیے حکم سنائے، کوئی پردہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا قرآن میں میں نے ایک بیچ میں پردہ ڈال دیا، وہ پردہ کیا ہے، نہ پلاسٹک نہ مٹی نہ روڑا نہ اینٹ نہ ریت نہ پتھر نہ پولیتھین نہ سیمنٹ نہ گارا نہ چونا، وہ رکاوٹ کیا ہے، وہ پردہ کیا ہے، وہ صرف اللہ کا حکم ہے کہ تو نے کڑوے پانی میں شامل نہیں ہونا اور تو نے میٹھے پانی میں شامل نہیں ہونا، اس ایک حکم کے ساتھ کڑوے کو الگ کیا میٹھے کو الگ کیا، ہواؤں کو چلایا بارشوں کو برسایا بادلوں کو لایا گرجنے والے لایا گزرنے والے لایا، صحرا بنائے دریا چلائے پہاڑ گاڑ دیا آسمان بلند کر دیا، زمین کو بچھا دیا پانی کو بہا دیا پہاڑوں کو کھڑا کر دیا، انسان کو بولنا دے دیا جانور کو گونگا کر دیا، انسانوں کے اندر احساسات کا جہان آباد کر دیا جذبات کی دنیا قائم کر دی، اور پتھروں کو بے جان کر دیا ساکت کر دیا صامت کر دیا، وہ انسان پہ برسیں یا شیر پر برسیں یا وہ معصوم بچے پر برسیں ان کے لیے سب برابر ہے، سانپ پتھر کے نیچے آئے یا بچہ پتھر کے نیچے آئے اس کے کچلنے کا نظام ایک ہی جیسا ہے، کسی کو سنگ کر دیا کسی کو موم کر دیا، ایک چھوٹی سی مکھی کے منہ میں ایسا نظام بنایا کہ وہ جو ہی رس کو منہ میں لے جاتی ہے تو اللہ اسے شہد میں بدلتا ہے، ساری دنیا کے سائنسدان اور ساری دنیا کے علم والے ایک قطرہ شہد نہ بنا سکیں گے، ساری دنیا کے انجینئر مل کر ایک طرف سے اوپر سے ایسے بنانا شروع کریں خانے بنانا شروع کریں، اور کوئی ایسا ماہر لا دو جو ان دونوں خانوں کو جب یہاں بیچ میں لا کر بیچ صفے میں لائے تو اس میں خلا نہ پیدا ہونے دے، ہر خانہ اس میں فٹ ہو جائے، اللہ کی قسم کوئی نہ آئے گا، روزانہ شہد کی مکھیاں آدھی اوپر سے چھتا بناتی آدھی نیچے سے بناتی ہیں اور بیچ میں آ کر چھتے کو ایسے ملاتی ہیں کہ ایک ملی میٹر کا بھی بیچ میں خلا باقی نہیں رہتا، یہ خود کر رہی ہے اس کے منہ میں خود جا کے ہو رہا ہے، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، اللہ کا ایک امر آیا شہد کی مکھی علم والی بن گئی اور ہنر والی بن گئی، نہ جاتے راستہ بھولتی ہے نہ آتے راستہ بھولتی، ابھی ہم سارا راستہ فون کرتے ہیں مجھے چوتھی دفعہ فاسٹ آتے ہوئے سارا راستہ فون کہ بھائی کدھر جانا ہے، یہ ایک انسان کا ذہن ہے، اور شہد کی مکھی شہد کو تلاش کر کہتی ہے اسے فاسٹ کے خوبصورت درختوں میں پھلوں میں رس نظر آیا، وہ یہاں سے 6 میل بھاگتی ہوئی واپس گئی، نہ جا کے ان کو فیصل ٹاؤن کا نام بتایا نہ فاسٹ یونیورسٹی کا نام بتایا نہ گلیوں کے راستے بتائے نہ سڑکوں کے موڑ بتائے نہ سائن بورڈ بتائے، انہوں نے آگے جا کر وہاں 8 کے ہندسے میں رقص کیا، کبھی چھوٹا دائرہ بنایا کبھی بڑا دائرہ بنایا، کبھی اس کو لمبا کیا کبھی اس کو چھوٹا کیا، کبھی اس کو پھیلا دیا کبھی اس کو تنگ کر دیا، اور دیکھنے والی کتنی مکھیاں 30,000 مکھیاں ان سے خاموش لیکچر سن رہی ہیں، اور وہ ایک ہی دفعہ کریں گی پھر نہیں کریں گی، اور اس کے بعد ان میں سے کوئی ایک ایسی مکھی نہیں جسے یہ پتہ نہ چل چکا ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے، وہ وہاں سے اڑیں گی اور راستوں کو ڈھونڈتی ہوئی تلاش کرتی ہوئی ٹھیک وہاں پہنچے گی جہاں وہ رس تھا پھر جب ایک مکھی پہلے پہنچے گی وہاں سے چوس کر جاتے ہوئے ایک نشانی چھوڑ کر جائے گی تاکہ پیچھے آنے والے مکھی کا وقت ضائع نہ ہو. وہ آگے چلی جائے گی پیچھے نشانی چھوڑ کے آئے گی, پیچھے آنے والی مکھی اسے دیکھے گی, وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, یہاں تو کام ہو چکا ہے, وہ فوراً آگے چلی جائے گی. پھر جب یہ واپس جاتی ہیں تو انہیں واپس جانے کے لیے بھی راستہ نہیں پوچھنا پڑتا, یہ انہیں راستوں سے پھر واپس جاتی ہیں, کسی ایک جگہ نہیں بھٹکتی. یہ اللہ کہتا ہے وأوحى ربك إلى النحل, یہ اس لیے ہے کہ تیرے رب نے مکھی کو علم دے دیا ہے, وہ بھٹک ہی نہیں سکتی. یہاں 50 لڑکوں کی کلاس ہے, پڑھانے والے نے 3-3 ڈگریاں, 4-4 ڈگریاں ہیں, وہ ایک کو 2 دفعہ دہراتا ہے, 3 دفعہ دہراتا ہے, پھر پوچھتا ہاں بھی سمجھ میں آیا, آدھے سے زیادہ کہتے ہیں سر ککھ پتہ نہیں چلا. وہ تم کہ تم مکھی سے بھی گئے گزرے ہو, وہ نہ ان کے پروفیسر نہ بولتے ہیں نہ دہراتے ہیں, اور ان کی کلاس 30,000 کی ہے, تم 30 لڑکے بیٹھے ہو اور تمہارے پلے نہیں پڑتا, ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ اس کا گلا بیٹھ جاتا ہے, پھر بھی آخر میں خاندانہ خاندہ برابر شوب کیا سمجھا جی, کوک پتہ نہیں لگا. اور یہ ایک دفعہ لیکچر ہوا زبان کے بغیر, دہرائی کے بغیر, اور آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے اسٹوڈینٹس, وہ 30,000 ہیں, وہ صرف ایسے دیکھ رہے ہیں, بس یہ دیکھنا کافی ہے. وہ جاتی ہے لاتی ہے, یہ خود بخود ہو رہا ہے, یہ خود بخود کوئی کر سکتا ہے, اتنی چھوٹی مکھی کو اتنا علم اپنے آپ پیدا ہو گیا. پیدا ہوتے اسے کیسے پتا چل گیا, پیدا ہوتے گھر کیسے بنا, اسے یہ کس ریاضی دان نے بتایا ہے کہ 6 کونوں کا جو گھر ہوتا ہے اس کے سارے زاویے آپس میں مل جاتے ہیں, 6 کونوں سے جو بلڈنگ بنائی جاتی ہے وہ آپس میں بالکل پیک ہو جاتی ہے, 4 کونوں سے بنے گی, 3 کونوں سے بنے گی, 5 سے بنے گی, 8 کونوں کی بنائی جائے گی تو آپس میں وہ فکس نہیں ہو سکتے. 6 کونوں کا بنا ہوا گھر ایسا ہے جو بالکل پوری طرح کے فٹ ہو جاتا ہے, اس کو 6 کونوں پر فکس کر دینا, اما نے بتایا, ابا نے بتایا, ان کو ابے کا تو پتا ہی نہیں ہوتا. تو اس کائنات پر, بحر و بر پر, زمین و آسمان پر, فرا اور فریا پر, شرق و غرب پر, شمال و جنوب پر اللہ قابض ہے. انسان ہوں, جنات ہوں, فرشتے ہوں اور مقرب ہوں, دور کے ہوں, قریب کے ہوں, سائنسدان ہوں, ایٹم بم بنانے والے ہوں, جہاز اڑانے والا ہو, ریڑی چلانے والا ہو, تخت طاؤس پہ بیٹھا ہو یا وہ جھونپڑے پر بیٹھا ہو, حاکم اللہ ہے, حکومت اللہ کی ہے, قبضہ اللہ کا ہے, ملک اللہ کا ہے, زندگیاں اللہ کے ہاتھ میں, موت اللہ کے ہاتھ میں, پہاڑ اللہ کی مانتے ہیں, ہوائیں اسی کے تابع ہو کر چلتی ہیں, چاند اسی کے حکم سے آتا ہے, دن رات اسی کے نظام سے چلتے ہیں. اس وحدہ لا شریک اللہ کا اس کائنات پر ایک قانون ہے, جب اس کی خلاف ورزی ہوگی تو کچھ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بنا کے اب فارغ ہو کے بیٹھ گیا. ایک بہت بڑا طبقہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے خود بخود ہو گیا, آپ پہ ہی ہو گیا, خود بخود ہو گیا. اقبال رحمت اللہ علیہ, اقبال مرحوم نے فرمایا, ہیچ چیز خود بخود چیز نشد, ہیچ آہن خنجر تیغ نشد, ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار, تا غلام شکر ریز نشد, مولوی ہرگز نشد مولا روم, تا غلام شمس تبریز نشد. آج تک کوئی چیز خود بخود نہ بنی, زمین کیسے بچھ گئی, آسمان کی چھت کیسے تن گئی, سورج کیوں چمکا, کلیاں کیوں مہکی, پھول کیوں مسکرائے, اور گنے میں رس کیوں آ گیا, چھلی کے دانے کہاں سے آ گئے, اس پر پردے کیسے پڑ گئے, کپاس کا ٹنڈا کھل کیوں جاتا ہے اور مکی کا سٹا بند کیوں ہو جاتا ہے, گندم اپنے اوپر خاردار, خوشوں پر خاردار کانٹے کیوں اگاتی ہے, اور اس کا نار باریک کیوں ہوتا ہے, کمزور کیوں ہوتا ہے, اور کیلا تہ بتہ کیوں لگتا ہے. یہ عقل مند نہیں ہے کہ اپنی ذات سے ہو, اپنی ذات سے ہو, یہ پیچھے محکم محکم طاقتور رب کا ایک قانون ہے. یہ خود بخود نہیں بنا, ان کا آپ پہ ہی بن گیا, یہ فاسٹ یونیورسٹی آپ پہ ہی بن گئی, ایک اینٹ ادھر سے آئی, ایک ادھر سے آئی, اوپر سیمنٹ گرا, اوپر لنٹر پڑا, اوپر اپنے آپ بن گئی, پھر یہ خود بخود گھاس ہونا شروع ہو گئی, یہ بھی آپ پہ ہی جم کے آ گیا, نہ ماؤں نے جانا نہ پیو سے جنے گئے, آپ پہ ہی آ گئے. ہے کوئی ایسا پاگل کہ آپ پہ ہی بن گیا سب کچھ؟ یہ تو ڈارون بےچارا بے وقوف تھا اور اس کے پیچھے اور بے وقوف لگے, تو مر مرا گئی. یہ ساری تھیوریاں ہے, کوئی ہے, کوئی ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. جب تم غور و فکر کی آنکھیں کھولو گے اور بصیرت کی نظر سے دیکھو گے اور اپنے کانوں کو غور سے لگاؤ گے اس کائنات کی آوازوں پر, تو تم خود بخود پکار اٹھو گے کوئی ہے اس جہان کا بنانے والا، کوئی ہے جس کے ہاتھ میں بحر و بر کی لگام ہے، کوئی ہے جو اس سارے نظام کو چلاتا ہے، بے خطا چلاتا ہے، جیسے اللہ اپنی ذات میں بے مثل ہے بے خطا ہے، اس کا علم بے مثل ہے بے خطا ہے، وہ اپنے علم کی پہلی سطر میں کہتا ہے الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ فاسٹ یونیورسٹی کا علم نہیں ہے جو تجربات مشاہدات پر ہے، یہ لمز نہیں، میڈیکل نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا علم ہے، حتی یسمع کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے جس کا چیلنج ہے کہ یہ خطا سے پاک ہے۔ لاجک تب مانگی جاتی ہے جب اگلے کی بات کچی پکی ہو، لاجک وہاں مانگی جاتی ہے جب کہنے والا غلط بھی کہتا ہو ٹھیک بھی کہتا ہو، لاجک تب مانگی جاتی ہے جب کہنے والے کا علم کامل نہ ہو، جب بولنے والا بے خطا ہو، جب اس کا علم کامل ہو، جب وہ ماضی حال مستقبل پر حاوی ہو، جب وہ زندوں مردوں پر حاوی ہو، جب وہ اندھیرے اجالے پر حاوی ہو، تہ خاک تہ بحر سمندر کی تہ کے نیچے بھی تو اس کا دیکھنا اور عرش کے اوپر بھی اس کا دیکھنا برابر ہو، لوح محفوظ کا پڑھنا اور دل کے دھڑکنوں میں اٹھنے والی تحریروں کا پڑھنا اور چنگھاڑنے والے ہاتھی کی آواز کا سننا اور دھاڑنے والے شیر کی آواز کا سننا، پھنکارنے والے سانپ کی آواز کا سننا اور دل کی دھڑکوں میں اٹھنے والی صداؤں کا سننا، جس بادشاہ کی نظر میں برابر ہو، جس کا علم کا پہلا سطر لا ریب فیہ ہو، اس سے لاجک مانگنا پاگل پن ہے، حماقت ہے، احمقانہ پن ہے، بے وقوفی ہے، جو تم پڑھتے ہو تم وہ پورا نہیں جانتے ہو، تم وہ کیسے جانو گے جس کا مالک اللہ ہے؟ قل اللہم مالک الملک، انہیں کہو شہنشاہ اللہ ہے، اس نے آج تک اپنے ملک میں کسی کو شریک نہیں کیا، وزیر نہیں بنایا، مشیر نہیں بنایا، مشورہ نہیں لیتا، پوچھتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، ظلم سے پاک ہے، بے رحمی سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، اور ہر قسم کی کمی اور کجی سے پاک ہے، وہ سارا جہان کو سلاتا ہے خود نہیں سوتا، سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا، سب کو پلاتا ہے خود نہیں پیتا، سب کو مارتا ہے خود نہیں مرتا، سب کو ہنساتا ہے خود نہیں ہنستا، سب کو رلاتا ہے خود نہیں روتا، سب کو حالات کی گردش میں لے آتا ہے، خود ہر حالات سے بالا تر ہے، سب کو زمان اور مکان کا پابند کیا، خود اپنی ذات میں مکان سے بھی بے نیاز ہے، زمان سے بھی بے نیاز ہے، نہ مکان اس کی ضرورت، نہ زمان اس کی ضرورت، نہ عرش کا محتاج، نہ لوح قلم کرسی جنت اور جہنم کا محتاج۔ قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ شہنشاہ اللہ ہے۔ ایک اور نئے کچھ بھائی پیدا ہوئے، ان کا بنایا تو اللہ نے ہے پر وہ کچھ کرتا نہیں ہے، بس اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اس نے وہ پی ایل آر لے لی ہے، بس اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے، اب جو ہو رہا ہے ہم ہی کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے انسان کر رہا ہے، جو ہو رہا ہے ہم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بغیاء افلا تسمعون، میں رات کو کھڑا کر دوں اور تمہارے بقول اب میں فارغ بیٹھا ہوں تو تم دن لا کے دکھا دو۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ، میں دن کو کھڑا کر دوں، رات کو آنے نہ دوں، اگر میں فارغ بیٹھا ہوں تو تم اب رات لا کے دکھا دو۔ تم کہتے ہو ہم پر کسی کا راج نہیں، ہم آزاد ہیں، جوان موت گھر میں ہو رہی ہے، بوڑھا سسک رہا ہے، جوان مر رہا ہے، میں اسے لے جا رہا ہوں۔ تم کہتے ہو اللہ اب کچھ نہیں کرتا، تو بوڑھے کو مار دو، جوان کو بچا لو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اب تم اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ میں اسے لے جا رہا ہوں، تم روک کے دکھاؤ کیوں نہیں ہو رہا یہ کہ اللہ فارغ نہیں ہو گیا، اللہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھا ہوا، اسی طرح قابض، اسی طرح مہیمن، اسی طرح جبار، اسی طرح متکبر، اسی طرح وہ خالق کی صفت کے ساتھ چمکدار ہے، چمک رہا ہے، باری ہونے میں، مصور ہونے میں، غفار ہونے میں، قہار ہونے میں، وہاب ہونے میں، رزاق ہونے میں، فتح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، قافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیم ہے، عظیم ہے، علی ہے، کبیر ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید و باعث ہے، شہید و حق ہے، وکیل و قوی ہے، متین و ولی ہے، حمید و محصی ہے، مبدی معید ہے، محی ممیت ہے، حی قیوم ہے، واجد و ماجد ہے، واحد و احد ہے، صمد و قادر ہے، مقتدر مقدم مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، طواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، ضار ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، بیده الملک، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ لا الہ الا ہو، کہہ دو اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں، الحی القیوم، بتا دو قائم دائم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنا دو انہیں نہ سوئے نہ اونگے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، بتا دو کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی حال سب اس کے سامنے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، الا بما شاء، جتنا چاہتا ہے تمہیں دے دیتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لے لیا ہے، ولا یؤدہ حفظہما، تمہاری حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، وہو العلی العظیم، بلندیوں کا مالک، عظمتوں کا مالک، اللہ اپنی ذات میں جیسے بے مثل ہے، اپنے علم میں باکمال بے مثل ہے، اللہ کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ہر سائنسدان کا نظریہ چیلنج ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، تو اللہ نے پہلی سطر میں کہا لا ریب فی، کوئی شک نہیں، لو اس جیسے، اس قرآن کے ذریعے سے ایک خبر ہم تک آئی ہے، اس قرآن نے ایک بے خطا قانون ہمیں بتایا ہے، اس قرآن نے ایک پکی ٹھکی بات ہمیں بتائی ہے، وہ کیا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبَّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ تیرے رب نے جب بھی کبھی کسی بستی کو اجاڑا یا ہلاک کیا ہے تو وہ ان کے گناہوں کی سزا ہے، اللہ کا ظلم نہیں ہے، یہ کوئی نیچرل پروسیس نہیں ہے، آپ ہی پلیٹیں نہیں ٹکرا جاتی، آپ ہی پہاڑ نہیں ہل پڑتے، یہ خود ہی ٹکراتے ہیں، تو انہیں روز ٹکرانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو تو گردش ہر وقت اس طرح ہو رہی ہے، ہر وقت اس طرح ان کی گردش ہے، اور اگر اس پر کوئی قابض نہ ہوتا اور ان کے اپنے بس میں ہوتا تو یہ روز ٹکراتی ہیں، روز زمین کے کلیجے شق ہو جاتے اور انسان شہروں سمیت اندر چلے جاتے، اچانک وہ کیوں کروٹ بدلتی ہے، پہاڑ کیوں ایک دم غضبناک ہو جاتے ہیں، اور آسمان کے تیور ایک دم کیسے بدل جاتے ہیں، ہوائیں بے لگام کیوں ہو جاتی ہیں، اور پانی سونامی میں کیوں تبدیل ہو جاتا ہے، اندھا قانون نہیں ہے، اندھا قانون نہیں ہے، یہ کوئی ان مخلوقات کا کرشمہ نہیں ہے، ان کی اپنی کارستانیاں نہیں ہیں، کوئی ہے جو اس نظام کو عدلتا اور بدلتا ہے، اور وہ ہمیں خبر دے رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، ڈرو اس اللہ سے جو تمہیں بیٹھو بیٹھوں کو زلزلے دے کر زمین میں دھنسا دے، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، کیوں تم دلیر ہو گئے ہو، جانتے نہیں ہو تمہارا رب تمہیں پتھروں سے ہلاک کر سکتا ہے، زلزلوں سے زمین میں لے جا سکتا ہے، افامن الذين مكروا السيئات ان يقصف الله بهم الارض، تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے نافرمانوں کو کیسے زمین میں دھنسایا، کہ میں تمہیں نہیں دھنسا سکتا، اور یاتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، یا وہاں سے عذاب کا کوڑا برسے کہ تمہیں خیال بھی نہ ہو، اور یاخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، یا تمہارے بازار پوری طرح آباد ہوں، روشنیاں ہوں، رنگ بو کا سیلاب ہو، اور ایک دم تمہارے رب کا عذاب آئے اور تم کچھ کر نہ پاؤ، او یا خذکم علی تخوف، یا تمہیں بتا دوں کہ میں آ رہا ہوں، جو کر سکتے ہو کر لو، میں تمہیں ڈرا ڈرا کے پکڑوں، ترسا ترسا کے پکڑوں، کوئی ہے جو مجھے روکے، کہ میں خود کیوں نہیں کرتا ہوں، ان ربکم لرؤوف الرحیم، میرا رحیم ہونا، مہربان ہونا مجھے روک دیتا ہے، ورنہ لو یاخذہم بما کسبوا ما ترک علیہا من دابہ، اگر میں تمہارے گناہوں پر تمہیں پکڑنا شروع کروں تو ایک زندہ زمین پہ چلنے والا باقی نہ بچے، میرے بھائیو میری بات سنو، تقریر پہ نہ پرکھو، میں تمہیں زخمی دل سے باتیں بتا رہا ہوں، زخم خوردہ کو الفاظ نہیں سوچتے، میں اپنی آہوں کو اپنے سینے میں دفن کر رہا ہوں، جس دیش کی زمین ہل چکی ہو اس کے بعد بھی اس دیش کے باسی آنکھیں نہ کھولیں، جو ہزاروں لاشیں تڑپتے دیکھیں اور پھر بھی ان کی آنکھ نہ کھلے، جو معصوموں کی آہ و بکا سنیں اور پھر بھی ان کے کان موسیقی کے زہر سے بھرتے رہیں، پھر بھی ان کے بدن تھرکتے رہیں، تو اس سے اگلے کا ڈر ہے، اس سے اگلے کا ڈر ہے، کچھ اور نہ ہو جائے، کچھ اور نہ ہو جائے. آنے والا وقت خط سنگین ہے، جس کا مر جائے نا اسے تقریریں نہیں سوچتی، اس کی ہائے ہی سب کو رلا دیتی ہے. زمین تو کب سے پوچھتی تھی یا اللہ مجھے اجازت دے میں تھک گئی ہوں. حضرت عائشہ سنو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ وہ علم ہے جو تمہیں نہیں بتایا جاتا اور یہ وہ علم ہے جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اپنے سے بے وقوفوں کے علم پر ناز کیے جاتے ہیں، تم غیر مسلم کے علم پہ ناز کرتے ہو. تمہارے پاس قرآن ہے اور پھر تم کسی اور علم پہ ناز کرو. تمہیں رسول جیسا رہبر ملا پھر تم ان اندھوں کو رہبر سمجھو. تو میرے پاس رونے کے سوا پھر کچھ نہیں بچتا کہ میں بد دعا بھی نہیں دے سکتا ہوں کہ میرا اپنا ہے، اس سے میرا اپنا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے اور میں تانو تشنی بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے خود اپنے آپ کا یقین نہیں کہ میں ٹھیک چلوں گا کہ نہیں چلوں گا. کل کو میں ہی پٹڑی سے اتر جاؤں، مجھے کیا پتا، موت پہ جا کے پتا چلتا ہے کون سہاگن. موت جب کشتی کنارے آ کے لگتی ہے موت کے، اور جب ہاں صد شکر کے لب گور آ پہنچا جنازہ، لو بحر محبت کا کنارہ نظر آیا. یہ نیک لوگوں کی بہت بڑی خطا ہے کہ وہ اوروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے، اپنی نیکی پہ نازاں ہو جاتے ہیں. ایک ناز پیسے کا ہوتا ہے، ایک ناز حکومت کا ہوتا ہے، ایک نخرہ طاقت کا ہوتا ہے، ایک نخرہ حسن و جمال کا ہوتا ہے، ایک ناز نیکی کے بھی ہوتا ہے، ایک ناز نیکی پہ بھی ہوتا ہے. یہ بڑا خطرناک ہے کہ اوروں کو حقیر بنا دیتا ہے اور اپنی ذات میں سپیریئر بننے میں بڑا اچھا ہوں، باقی سارے ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. یہ آدمی گناہ کر کے اتنا اللہ کی نظروں سے نہیں گرتا جتنا نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کی نظروں سے گرتا ہے. تو میرے بھائیو، اس دھرتی کا ایک قانون ہے جو تمہیں نہیں پتا، جو مجھے نہیں پتا، ہم جاہل کے جاہل رہ گئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اما جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ وہ بظاہر تو یہی ہوگا جو جیولوجسٹ بتا رہے ہیں کہ پلیٹیں ٹکرائیں. میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ٹکرائیں، پلیٹیں ٹکرائیں. کیوں ٹکرا گئیں؟ جس نے ان کو باندھا ہوا اس نے ان کو چھوڑ کیوں دیا؟ جس نے ان کو باندھا ہوا اس نے ان کو آمنے سامنے کیوں ٹکرا دیا؟ اتنی اونچی سطح پہ کیوں ٹکرایا کہ شہر کھنڈر بن؟ ذرا سا نیچے ٹکرا دیتا تو اوپر کچھ بھی نہیں ہونا تھا سوائے تھوڑی سی گڑگڑاہٹ کے. اوپر کی پلیٹوں کو کیوں آپس میں ٹکر دی ہے؟ شہر کیوں اوندھے چلے گئے؟ بستیاں کیوں ویران ہو گئیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باک ہو کر، بے شرم ہو کر، ایک آدمی سے زنا ہو گیا پھر وہ آنسو بہاتا ہے، یا اللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ. ایک زنا کرتا ہے ساتھ فخر کرتا ہے، یہ معاشرہ مغرب سے ہے، یہ میرا بوائے فرینڈ، یہ میری گرل فرینڈ. زنا ایسے کرتے ہیں جیسے حلال ہو جائے، شراب ایسے پیتے ہیں جیسے پانی ہو، اور موسیقی کی محفلیں ایسے جماتے ہیں جیسے مسجد میں کوئی ذکر کی محفل ہو. یہ تو میں ایسے اضافے کر رہا ہوں، حدیث کے صرف الفاظ بولتا ہوں. اما عائشہ نے فرمایا، جب لوگ زنا کو بے باکی کے ساتھ کرتے ہیں حلال کی طرح، شراب پیتے ہیں کھلم کھلا، اور موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں کھلم کھلا، لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں لڑکے بھی ناچ رہے، اور غیرت کہاں چلی تھی، حیا کہاں چلا گیا، تقدس کیا صرف کتاب پہ لکھنے کا لفظ رہ گیا، شرافت صرف سننے کا ایک لفظ رہ گیا. جب یہ تین کام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے، پھر وہ فرماتا ہے زمین کو ہلا دیا جائے، زمین کو ہلا دیا جائے. یہ آپ ہی نہیں ہل جاتی، سمندر آپ ہی نہیں بفر پڑتے. ہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ایک دفعہ اصل میں ہم اپنے قانون کو نہیں سمجھے. کافر کے لیے قانون ہے مہلت کا, اللہ ان کو مہلت دیتا ہے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم العمل فسوف یعلمون. مسلمان کو مہلت کم ملتی ہے, فوری پکڑا چی ہے. ولنذیقنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. ہم تمہیں بڑا عذاب نہیں دیں گے, چھوٹا عذاب دیں گے. بڑا عذاب کیا ہے؟ دوزخ کی آگ. چھوٹا عذاب کیا ہے؟ زلزلہ, طوفان, بجلیوں کی بارش, دشمن کی چڑھائی, قتل و غارت. یہ چھوٹے عذاب ہیں, یہ چھوٹے عذاب ہیں. قحط, یہ چھوٹے عذاب ہیں. وبا, طاعون, یہ چھوٹے عذاب ہیں. بڑا عذاب آخرت کا ہے, جہنم کا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس امت پہ مہربان ہے, ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے, گناہوں سے پاک کرنے کے لیے. ایک حدیث مجھے یاد آئی ابھی, بڑے زمانے کے بعد, اہل ذکری اہل مجالستی, جو مجھے یاد رکھتے ہیں وہ میری محفل میں ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. جو دنیا میں مجھے یاد رکھتے ہیں ان کا تذکرہ میری محفلوں میں ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. اہل طاعتی اہل کرامتی, جو میری اطاعت کرتے ہیں ان کی عزت میں ہمیشہ بڑھاتا رہتا ہوں. اہل شکری اہل زیادتی, جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں میں ان کا رزق بڑھاتا رہتا ہوں. اہل معصیتی لا اقنطہم من رحمتی, اپنے جو میرے نافرمان ہیں ان کو بھی میں نا امید نہیں کرتا جو میرے نافرمان ہیں. جب کوئی بچہ نافرمان ہو جائے تو ماں باپ کہتے ہیں ہمارا ہی نہیں, وہ اللہ کے نافرمان ہے. تو اللہ کہہ رہا اہل معصیتی, یہ جو میرے نافرمان, اس لفظ میں بھی محبت چھپی ہوئی, یہ جو میرے نافرمان ہیں. لا اقنطہم من رحمتی, میں انہیں بھی نا امید نہیں کرتا ہوں. ان تابوا فانا حبیبہم, تم توبہ کرو میں تمہارا یار ہوں. ان لم یتوبوا فانا طبیبہم, تم توبہ نہیں کرو گے پھر میں تمہارا طبیب ہوں. ابتلیہم بالمصائب لاطہرہم من المعائب, پھر میں تم پر مصیبتیں لاؤں گا تاکہ تمہارے گناہوں کو دھو کر تمہیں گناہوں سے پاک کیا جا سکے. تو میرے بھائیو, اس کائنات میں ایک قانون ہے اللہ کا, ہمارے اعمال ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں, دھرتی پر, ہواؤں پر, فضاؤں پر اثر انداز ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی بکھر کے آیا, کیوں آ گیا؟ کوئی نیچرل پروسیس نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے فجرنا الارض عیونا, میں نے زمین سے پانی نکالا, اور فتحنا ابواب السماء, میں نے آسمان سے پانی برسایا. ہود علیہ السلام کی قوم کو ہواؤں نے اڑایا, ہوا آپ نہیں آئی تھی. اللہ نے کہا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا, میں نے ان پر ہوا کو بھیجا اور چھوڑا تھا. قوم سمود پر فرشتے کی چیخ آئی, وہ آپ آ کے نہیں چیخا. فأخذت الذين ظلموا الصيحة, میری طرف سے فرشتے نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ ایویں نہیں پتھر برسے. اللہ تعالیٰ نے کہا امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل ممدود مسومۃ عند ربک, ان کے چہرے مسخ ہو گئے بدبختوں کے. لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ گناہ کیا جو دھرتی میں کسی نے نہ کیا تھا, تو ان پر سب سے زیادہ عذاب آئے, پتھر برسے, چہرے مسخ ہو گئے. فطمسنا اعینہم, چہرے دھسا دیے گئے, چہرے مسخ کر دیے گئے. اور فأخذت الذین ظلموا الصیحة, فرشتے نے آ کے چیخ ماری. اور جعلنا عالیہا سافلہا, اوپر لے جا کر اٹھا کے نیچے پھینک کر مارا, چہرے مسخ کر دیا, اوپر کا نیچے کر دیا, نیچے کا اوپر کر دیا, پتھروں کی بارش کی. فرشتے نے چیخ ماری, زمین میں زلزلہ آیا اور پانی کے ابدی عذاب میں مبتلا فرمایا. ڈیڈ سی, مردار بحر, ڈیڈ سی وہ جگہ جہاں لوط علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی پڑی ہے. 300 میل تک زمین دھسا دی گئی تھی. شعیب علیہ السلام کی قوم پہ بادلوں سے پانی برستا چلا آیا. ساری زندگی کے تجربے ہیں, بادلوں نے پانی برسایا. اگر یہ نیچرل پروسیس ہوتا, خود بخود ہوتا, تو کبھی بادل سے بھی آگ برسی, کبھی بادل سے بھی آگ برسی. قرآن کی خبریں سنا رہا ہوں تاکہ تم شک میں ہی نہ پڑو. فأخذهم عذاب يوم الظلة, ظلہ, ظلہ کیا ہے؟ ایک سرخ بادل ان پہ چھایا اور اس میں سے پانی کی بجائے انگارے برسنا شروع ہوئے, اور پتھر اور آگ کی بارش نے شعیب علیہ السلام کی بستی کو کھنڈر بنا دیا. فرعون کو اٹھا کے سمندر میں ڈالا. عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کے اترنے پر انکار کرنے والوں کو اللہ نے سور بنا دیا. جعل منہم القردۃ والخنازیر, مچھلی کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین, مذاق اڑاتے, الٹا مزہ. ایک ہے گناہ کرنا, ایک ہے دلیر ہو جانا. ایک آدمی سے گناہ ہو گیا, وہ کہتا ہے یا اللہ معافی دے دے. ایک گناہ کر کرتا جاؤ جاؤ, بڑے آئے ہمیں سمجھانے والے. ارے سنبھلو میرے عزیزو, سنبھلو, سویا ہوا نہیں ہے میرا اللہ, سویا ہوا نہیں ہے. جنت ٹھنڈی نہیں ہوئی, جہنم ٹھنڈی نہیں ہوئی, اور جنت ویران نہیں ہوئی, اور اللہ کمزور نہیں ہوا, اور ایٹمی طاقتوں سے عاجز نہیں کیا. ایک مٹی کے ذرے سے یہ شکل بنانے والا اللہ اپنی طاقت کے ساتھ اسی طرح موجود ہے. یہ اللہ کی سنت ہے, قرآن نے خبر دی ہے. کہ اللہ کیسے قوموں کو پلٹتا ہے، کیسے انسانیت پر ہلاکت کے فیصلے لاتا ہے، وہ نہ فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتخذ الفیئد ولا، جب حکومت کا خزانہ حکومت والے خود لوٹ لیں گے. اتخذ الفیئد ولا، جب حکومت کا خزانہ سیکٹریوں کی جیب میں چلا جائے گا، افسران کی جیب میں چلا جائے گا، سرکاری خزانہ عوام پہ خرچ ہونے کی بجائے سرکار کے افسران کے گھروں میں چلا جائے گا. والامانت مغنما، لوگ امانت کھا جائیں گے، امانت رکھیں گے، واپس ہی نہیں کریں گے، ہڑپ کر جائیں گے. والزکات مغرما، زکات کا انکار کر دیں گے. وتعلم لغیر الدین، علم دین اپنا نام چمکانے کو حاصل کیا جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے حاصل نہ کیا جائے گا. واطاع الرجل زوجته، لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وعق امه، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وادنا صدیقه، دوست کا استقبال کریں گے. واقصى اباه، باپ کو دھتکار دیں گے، باپ سے ساتھ بدتمیزی کریں گے. دوست کے ساتھ ساری ساری رات گزر رہی ہے اور باپ پانی کا گلاس بھی مانگے تو پلانے کے روادار نہ ہوں گے. وساد القبیلہ فاسقهم، قبیلے کا سردار اللہ کا نافرمان ہوگا. وکان رئیس القوم ارض لہم، حکومت کمینے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. اور اکرم الرجل مخافت شر رہی، ایک دوسرے کو سلام کیا جا رہا ہے، مسکرا کے ملا جا رہا ہے اور اندر میں بغض چھپا ہوا ہے، نفرت چھپی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو سلام کیا جا رہا ہے. ورتفت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور مسجدوں میں آگ لگ جائے گی. وہ مسجدیں جو محبت کی جگہ تھیں وہیں سے آگ کے شعلے برسنے لگ جائیں گے. وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور گانے اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے. گھر گھر گیت ہوں گے، گھر گھر ناچ ہوں گے، گھر گھر گھنگرو بجے گا، گھر گھر پائل چھنکے گی، اور گھر گھر کے نوجوان ناچنے والے بن جائیں گے، اور گانا بجانا ان کے خون میں شامل ہو جائے گا. ابھی سعید انور اور میں تھے رات کو، رائمنڈ کٹے مجھ سے کہنے لگا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں موسیقی چھوڑ دوں گا. میرے اندر ایسی رچ گئی تھی کہ مجھے یہ تصور نہیں آتا تھا کہ میں موسیقی کیسے چھوڑوں گا. ذرا سی ایمان کی شمع روشن ہوئی تو ہر چیز چھٹتی چلی گئی. ہاں ہاں، جس نے ایمان کی شمع جلائی نہ ہو اسے کیا پتا، اسے کیا پتا روشنیاں کسے کہتے ہیں. جسے اللہ کی یاد کی حلاوت کا پتہ ہی نہ ہو اسے کیا خبر. وہ فریب خردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. یا تم، میں اللہ کے محبوب کی امت ہو کر ہمارا سرمایہ ہو، اللہ کے نبی کے امتی، مسلمان ماؤں کی گود میں جنم لیا، اور تمہاری یونیورسٹیوں میں ناچ گانے کی محفلیں ہوں، پھر تم کہو زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ شکر کرو یہاں نہیں آیا، کراچی میں نہیں آیا، یہاں آتا. شکر ہے پہاڑوں میں آیا، آبادی تھوڑی تھی، جن پر آیا وہ بڑے نیک لوگ تھے، جنت میں چلے گئے. زمین پر دکھ سہنے کی بجائے اللہ نے سیدھا اٹھا کے جنت میں بلا لیا. بے شک یہ آنکھ دیکھتی ہے تو آنسو بہاتی ہے، اتنے معصوم مسلے گئے، اتنے گھر اجڑ گئے. نہیں، دل کی آنکھ سے دیکھو، وہ سب جنت میں چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ تو مسلمان کو بڑی تکلیف دیتا ہے، انک تقتر علی المومن. تو اللہ تعالیٰ نے بات لمبی چوڑی سمجھانے کے بجائے دروازہ کھول دیا، کہا ذرا ایک نظر ادھر، جنت دکھا دی. جب موسیٰ علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو کہنے لگے، یا اللہ وعزتک و جلالک و علو مکانک، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیری شہنشاہی کی قسم، مجھے تیری بلندیوں کی قسم. لو کان اقطع لیدین والرجلین، اگر مسلمان بندہ یا بندی، لڑکا یا لڑکی، بوڑھا یا بوڑھی، ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں، مکبن علی وجہہ، ناک زمین پہ لگا ہوا ہو، نہ کوئی کھلانے والا ہو نہ کوئی پلانے والا ہو، پل پل تھم تھم کے گزرتا ہو، اور پل پل سسک سسک کے گزرتا ہو، اس طرح وہ قیامت تک زندہ رہے، 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، اس طرح وہ قیامت تک زندہ رہے، اور مرنے کے بعد یہاں چلا جائے تو میرے رب مجھے تیرے عزت کی قسم اس نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے, یہ لاڈلے نبی گزرے ہیں, یہ اللہ پاک سے وہ باتیں کر لیتے تھے جو کوئی نہ کر سکا. خود ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے, وہ باتیں کر لیتے تھے کہ ہماری جرت نہیں وہ بات کرنے کی جو موسیٰ. تو میں کیا بتاؤں, میں نے 3 مہینے پہلے جہنم کو خواب میں دیکھا. میں جب گھر جاتا ہوں رائمنڈ سے, آج 18 تاریخ, دیکھو ایسے جاتا ہوں جیسے اب جا رہا ہوں, کوئی ادھر پکڑ کے بیان کے لیے, ادھر تھکا ہارا گھر پہنچتا ہوں, میری ہڈیاں اس وقت سلگ رہی ہوتی ہیں اور جوڑ جوڑ میں میرے درد تھما ہوتا ہے. تو میں 2 الارم لگاتا ہوں فجر کی نماز کے لیے, تاکہ ایک بولے گا میں اٹھوں گا پھر سو جاؤں گا, پھر ساتھ دوسرا لگا ہوتا ہے تاکہ وہ دوبارہ بولے تو پھر میں اٹھ کے نماز پڑھ سکوں. اور فجر پڑھنے کے بعد میں تسبیح نہیں پڑھ سکتا ہوں, کہ دھڑم سے گرتا ہوں قریب مسجد نماز پڑھے گا کہ گرتا ہوں, پھر جب اٹھتا ہوں. میری پہلی رات میں ریمنٹ سے گھر پہنچا ہوں, شدید تھکاوٹ کا شکار ہو کے پہنچا ہوں, اور 3 بجے اس خواب نے میری آنکھ کھلی, میں پسینے تھا, میں نے آگ دیکھی ہے, میں نے لوگوں کو جلتے دیکھا ہے, اتنے بڑے بڑے, جتنا یہ تمہارا گراؤنڈ ہے نا, اتنا بڑا ایک انسان بنا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے, یہ جتنا یہ تمہارا گراؤنڈ ہے اتنے انسان ہیں. او یہ تمہارے اوپر والے گنبد کی طرح ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر شکنجے چڑھے ہوئے ہیں اور ان کو کسا جا رہا ہے اور ان کی چیخو پکار ہے اور نیچے سے آگ ہے اور اوپر سے جہنم میں گرنے والے ایسے گر رہے ہیں اور ایسے تھوڑے تھوڑے ایج بنے ہوئے, وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اس میں گر رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے تمہیں معافی بھی مانگتا ہوں, پھر میں تمہیں بتاتا ہوں, ناراض نہ ہونا, سارے پتلون چھوٹوں والے جتنے میں نے گرد داڑیاں منڈی ہوئی, مونچھیں رکھی ہوئی, بڑے بڑے بال, داڑھی صاف, مونچھیں بڑی بڑی, بس وہ سارے جہنم میں ایسے جا رہے ہیں. میں کئیوں کو پہچانتا ہوں, ہائے میں نے اس کو کتنا سمجھایا تھا, یہ میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کو کتنا سمجھایا تھا. میں تو میں دیکھو مجھے 3 مہینے گزر گئے, میں آپ بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس بات کو بیان کرتے ہوئے, وہ آگ ہے, میری آنکھ کھلی, پھر میں سو پسینہ ہو چکا تھا, میں پھر میں سو نہیں سکا, میں مسجد میں گیا, میں مسجد میں 10 منٹ بات کرتا ہوں فجر کے بعد, آدھے لوگ سوئے ہوتے ہیں, آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں, جاگنے والے بھی اونگ رہے ہوتے ہیں, لیکن میں نے جب بات یہ شروع کی تو ہر آدمی کو میں نے دیکھا, خوف سے سب کی پتلیاں پھیل چکی تھی, یہ ہے آگے جو ہونے والا ہے. اور انسان بندر بنتے جا, بھائی انسان بندر بن جائے, بندر بن رہے ہیں ایسے, پھر پھدک رہے ہیں, اجی میں پورا بھول گیا ہوں, مجھے پورا یاد بھی نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا, میں نے تو خواب میں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے تو آنکھوں سے اس کو بھڑکتے دیکھا, جب نظر پڑی جہنم پر تو کہنے لگے, میرے مولا وعزتک وجلالک وعلو مکانک, اے میرے مولا مجھے تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم, تیرے بلندی مرتبہ کی قسم, لو ملکت دنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مسیرہ ہذا لم یر شرن قط لم یر خیرن قط, اے میرے مولا مجھے تیرے عزت جلال اور مرتبے کی قسم, اگر ساری دنیا کا کافر بادشاہ بن جائے اور قیامت تک بادشاہی کر کے مر کے جہنم میں چلا جائے, اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. دیکھو بھائی ناراض نہ ہونا, خواب خواب ہی ہوتا ہے, میں نے جو دیکھا میں نے وہ تمہیں بتایا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تمہاری تم پر تنقید کی ہے یا توہین کی ہے, میں کیا کروں گا. مجھے دیکھو موت سے پہلے ہر دعویٰ باطل ہوتا ہے, ہم بڑے نیک ہیں, اس سے بڑا بے وقوفی والا دعویٰ کوئی نہیں دنیا میں. عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی تھی. عمر وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا یا اللہ عمر دے دے. عمر وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا عرفات کے میدان میں, اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے, عمر پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. اور عمر وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا عمر میں تیرا جنت کا گھر خود دیکھ کے آ رہا ہوں. اور عمر وہ شخص ہے جس کو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کے حوض پر ایک لڑکی کو وضو کرتے دیکھا, میں نے کہا تو کس کی ہے, انہوں نے کہا میں عمر بن خطاب کی ہوں. 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والا کہلایا اور 14 پیوند لگا کے حکومت کے تخت پر بیٹھا. 14 پیوند چادر میں لگے ہوتے تھے جس کا کرتا بنایا ہوا ہوتا تھا, اور اونٹ چرائے خلافت کے ساتھ کہت آیا تو گوشت کھانا چھوڑ دیا, گھی کھانا چھوڑ دیا, مچھلی کھانا چھوڑ دی, کہ ساری رعایا نہیں کھا سکتی, میں کیسے کھاؤں, ایسا عمر جب اور نماز میں خنجر لگا، شہادت کامل، جب موت نے دستک دی تو بیٹے کی گود میں سر تھا، کہنے کہ بیٹا زمین پہ ڈال دے، انہوں نے گود سے ہٹا کے پنڈلیوں پہ سر رکھ لیا، کہا ویحک، دیوانے سمجھتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ رکھ دے مجھے، تو انہوں نے زمین پہ رکھا تو اپنے گالوں کو سیدھا ایسے مٹی میں یوں ڈال دیا اور ایسے اپنا منہ ملنے لگے مٹی میں اور رونے لگے، ان کے آنسوں سے زمین بھیگ رہی تھی اور کیا کہہ رہے تھے، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے میرے رب اگر آج تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، آج تو نے اگر عمر کو معاف نہ کیا تو یا اللہ عمر ہلاک ہو جائے گا، جس کو نبی کے بائیں پہلو میں قبر ملی ہو وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ اگر تو نے آج مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، وہ علی جس کو اللہ کے نبی نے وہ بشارت دی جو کسی کو نہ دی، کیا فرمایا، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، وہ روزانہ رات کو نماز میں خنجر لگا، شہادت کامل، جب موت نے دستک دی تو بیٹے کی گود میں سر تھا، کہنے کہ بیٹا زمین پہ ڈال دے، انہوں نے گود سے ہٹا کے پنڈلیوں پہ سر رکھ لیا، کہا ویحک، دیوانے سمجھتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ رکھ دے مجھے، تو انہوں نے زمین پہ رکھا تو اپنے گالوں کو سیدھا ایسے مٹی میں یوں ڈال دیا اور ایسے اپنا منہ ملنے لگے مٹی میں اور رونے لگے، ان کے آنسوں سے زمین بھیگ رہی تھی اور کیا کہہ رہے تھے، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے میرے رب اگر آج تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، آج تو نے اگر عمر کو معاف نہ کیا تو یا اللہ عمر ہلاک ہو جائے گا، جس کو نبی کے بائیں پہلو میں قبر ملی ہو وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ اگر تو نے آج مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، وہ علی جس کو اللہ کے نبی نے وہ بشارت دی جو کسی کو نہ دی، کیا فرمایا، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، وہ روزانہ رات کو اٹھ کے تڑپتے ہیں، آپ تو لمبی تان کے سو جا میاں تیرا کام بن گیا، اور بھائی جو امتحان میں پاس ہو جائے اب کتابیں ٹھپ دیتا ہے، بھائی ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی جان چھوٹ گئی، تو لمبی تان کے سو، تیری تو جنت نہیں بنی، تجھے تو نبی کے گھر کے سامنے گھر ملنے کی بشارت ملی ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں، میں دیکھتا تھا راتوں کو جب تارے تھک کے اونگ رہے ہوتے تھے، رات چل چل کے تھک چکی ہوتی تھی، تاریکی کا راج ہوتا تھا، لوگوں کو نیند نے دبوچا ہوتا تھا، اور ایک شخص کوفے میں مسل پہ تنہا بیٹھا، داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑا ہوا اور ایسے تڑپ رہا ہوتا تھا جیسے کوبرے سانپ نے ڈس لیا ہو، جیسے کالے سیاہ ناک کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، اور ایسے روتا تھا جیسے غموں کا مارا روتا ہے، اور یوں کہتا تھا، یا ربنا، ساری رات روتے گزر رہی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، یا ربنا، کیا کہہ رہے ہیں، من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے رب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں جو تمہارے دل پر دستک دے سکے، جس کو جنت نہیں ملی، نبی کے گھر کے سامنے گھر ملا ہے جنت میں، وہ یہ کہہ رہا ہے، یا اللہ من قلت الزاد، میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے، وبعد السفر، لمبے سفر میں توشہ زیادہ چاہیے، سفر میرا لمبا ہے، توشہ میرا تھوڑا ہے، وحشت الطریق، اللہ میں تیرے آگے دہائی دیتا ہوں اپنے تنہائیوں کی، کہ میرا تنہائی کا سفر ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، میرا تنہائیوں کا سفر ہے، میرے پاس توشہ تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے، یا اللہ میرا کیا بنے گا، تیرا تو بن چکا ہے، تو کیوں روتا ہے، اس لیے روتا ہے کہ تم رو جن کا کچھ نہیں بنا، اس لیے رو رہے ہیں کہ تم عبرت پکڑو، اس رب سے غافل نہ ہو جو ہر وقت بیدار ہے، جو سویا نہیں، جو غافل نہیں، جو ناچنے والے کو بھی دیکھتا ہے اور پردہ دار کو بھی دیکھتا ہے، جو ناچنے والے کو بھی دیکھتا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھتا ہے، جو شراب پینے والے کو بھی پرکھتا ہے اور جو حلال پہ قدم کو جمانے والے کو بھی دیکھتا ہے، جو نہ آشنا نہیں ہے کن کے کانوں میں گھنگرو بجتے ہیں، کن کے کان قرآن کی آواز پہ ان کے وجود لرستے ہیں, اس کے سامنے کھلی کتاب ہے. یہ دنیا نہیں ہے کہ محرم نہ محرم, مجرم اور محرم برابر ہو جائیں. یہ دنیا تھی, حسین سولی پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھ گیا. آ رہا ہے دن جب اللہ مجرم اور محرم کو الگ کرے گا. ممتاز الیوم ایھا المجرم, ایک آواز آئے گی, بڑے بڑے منہ کے بل زمین پہ گریں گے, بڑے بڑے پارسوں کے پتے پانی ہو جائیں گے, بڑے بڑے اولیاء زمین پر گریں گے, دعائے یا اللہ بچا لے. جب اللہ کہے گا اے مجرموں الگ ہو جاؤ, اے ہائے, یوم یجعل الولدان شیبا, یہ وہ دن ہوگا, یہ پکار ہوگی کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. تو میرے بھائیو, میرے عزیزو, میرے اللہ کے فرمان سچے, اس کی خبریں سچی, وظہرت القینات والمعازف, گانا بجانا عام ہو جائے گا, وشربت الخمور, شراب پی جائے گی, ولانا آخر هذه الامة اولها, آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے, ان پڑھ کہیں گے, دیوانہ کہیں گے. ایک حدیث میں ایک لفظ کا اضافہ, ولوبس الحریر, اور نوجوان مرد ریشم پہنیں گے, ریشم پہنا جائے گا, سونے کی زنجیریں گلے میں لٹکائے پھریں گے. اللہ نے رزق دیا ہے تو کسی غریب پہ خرچ کر دے, سونے کی انگوٹھی کیوں پہنتے. ایک مالدار آدمی فخر سے انگوٹھی دکھانے لگا, یہ 8 لاکھ کی ہے, ایک انگوٹھی 8 لاکھ کی ہے. ارے پہن لے, اگر اسے چاندی کی ہوتی, اوپر ہیرا تھا 8 لاکھ کا, تو اجازت تھی. کیوں سونے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا, کیوں گناہ بے لذت سے اپنے آپ کو برباد کر لیا. جب یہ ہوگا کیا ہوگا, میں دوبارہ دہراتا ہوں, جب حکومت کے کارندے حکومت کا مال کھا جائیں گے, جب امانت کو کھا لیا جائے گا, جب مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے, جب علماء دنیا کو مطلب بنا لیں گے, آخرت کو مطلب نہیں بنائیں گے, جب اولادیں ماں باپ کی, ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی, بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے, جب دوست کا اکرام ہوگا, باپ کی بے عزتی ہوگی, جب قبیلے کا سردار فاسق ہوگا, حکومت کمینوں کے ہاتھ میں ہوگی, ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں بغض رکھتے ہوئے, مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی, محفل موسیقیاں سجائی جائیں گی, کبھی یونیورسٹیوں میں, کبھی گھروں میں, کبھی پارکوں میں, کبھی محفلوں میں, کبھی کہیں کبھی کہیں, جب ہر طرف گھنگرو بجیں گے, جب ہر طرف نغموں کی تانے ہوں گی, اور شراب پی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا, اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے, تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا پھر انتظار کرو, تم پر زلزلے آئیں گے, تم پر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی, تم پر پانی چڑھ دوڑیں گے, زمین میں دھسا دیا جائے گا, پتھروں سے مار دیا جائے گا, چہرے خراب کر دیے جائیں گے, اوپر نیچے عذاب آئیں گے, جیسے یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ گریں گے, ایسے پیدر پہ اللہ کی پکڑ کی شکلیں آئیں گی. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیو, میں انہوں نے مجھے بہت پہلے کہا تھا رمضان میں بات کرنے, میں کہا ٹھیک ہے, کچھ روزے کے فضائل بتائیں گے, کچھ تراوی کے فضائل بتائیں گے, کچھ روزے کا فائدہ بتائیں گے, پر اس غم نے سب کچھ بھلا دیا. اور اس سے بڑا غم مجھے یہ رلاتا ہے کہ اتنے لاکھوں تڑپتے لاشیں دیکھ کر بھی اے ہائے گناہ کرنے والا باز نہیں آ رہا, وہ توبہ نہیں کر رہا. یہ اس سے بڑی رلا دینے والی بات ہے, یہ اس سے بڑا درد ہے جس نے جگر کو پارا پارا کیا ہوا ہے, یہ اس سے بڑے تیر ہیں جو سینے کے پار ہو رہے ہیں, کہ اتنا بڑا نوحہ دیکھ کر بھی گانا سننے والا گانا ہی سن رہا ہے, رشوت لینے والا رشوت ہی لے رہا ہے, زنا کرنے والا زنا ہی کر رہا ہے, جھوٹ بولنے والا جھوٹ ہی بول رہا ہے, ماں باپ کو ذلیل کرنے والا اسی ڈگر پہ ہے, باپ کو جھٹکنے والا اسی ڈگر پر ہے, دین کا مذاق اڑانے والا اسی ڈگر پہ ہے. کتنے پاگل دیوانے ہیں جو آج کہہ رہے ہیں یہ بائی نیچر ہے, یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ نیچرل پروسیس ہے. اے اللہ اکبر, سمجھاؤ ان کو, خود بھی واپس آؤ. زمین آسمان کی لگامیں مجھے لگتا ہے جیسے ڈھیلی کی جا رہی, بہت عرصے سے زمین مانگ رہی تھی اللہ مجھے اجازت دے, میرا کلیجہ جل چکا ہے. تم کیا سمجھتے ہو جب ماں کا آنسو زمین پہ گرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا, جب باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں دکھ اٹھا کر بے بسی سے ہائے کرتا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا, صرف پیسے کے کم ہونے سے کچھ ہوتا ہے. لعنت ہے اس علم پر جو پیسے کا غلام بنا دے, لعنت ہے اس علم پر جو بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار دے, جو ماں کا وقار چھین لے, جو بہن کا تقدس چھین لے, جو اوروں کی بیٹیوں کو بیٹی سمجھنا ختم کر دے. مجھے یہ تعذیب نہیں چاہیے, یہ علم نہیں ہے اندھیرا ہے، یہ تعظیم نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ اجڑ گمارپن ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق فتح کیا تو قیصر کی بیٹی بھی قید میں آ گئی، وہ آئی ہوئی تھی، وہاں حملہ ہوا، قید میں آئی. خالد بن ولید کو پتا چلا کہ یہ تو بادشاہ روم کی بیٹی قید میں آ گئی، فوراً اس کے آزادی کا حکم دیا، سارا ساز و سامان اس کا مہیا فرمایا، لونڈیاں اس کا خامد اس کے ساتھ کیا، 400 اپنا فوجی دستہ روانہ کیا اور جا کر روم کی حد پر چھوڑا کہ فرمایا جاؤ اس کے بادشاہ کو، اس کی بیٹی اس کے سپرد کر کے کہو کہ ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے. جب وہ بیٹی پہنچی قیصر کے پاس اور اس نے بتایا کہ مجھے مسلمانوں نے یوں کہ باعزت طریقے سے بھیجا ہے، تو اس کے آنسو نکلے اور گالوں پر ڈھلک گئے اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں ان کے آگے پہاڑ بھی آئیں گے تو پارا پارا ہو جائیں گے، جس قوم کے یہ اخلاق ہوں وہ میرے تاج و تخت کی مالک بن کے رہے گی، اور جب جب جب جب لٹنے والی بھی مسلمان کی بیٹی ہو اور لوٹنے والا بھی مسلمان کا بیٹا ہو، خنجر بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہو اور کلیجہ بھی مسلمان کا ہو تو دھرتی کپ کپائے نہیں تو کیا ہو، آسمان تھر تھرائے نہیں تو کیا ہو، پہاڑ چیخ نہ اٹھے تو کیا ہو، نالے دریا خشک نہ ہو تو کیا ہو. تو میں تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ کے واسطے تم سارے نوجوان ہو، ابھی ہماری نرسری ہو تم، میں ذمہ دار ہوں، ذمہ دار کا بیٹا ہوں، مجھے پتہ ہے نرسری کی کیا طاقت ہے، تم ہماری نرسری ہو، کانٹے دار نہ بنو، پہلے ہی دامن تار تار ہے، پہلے کانٹوں نے صرف پاؤں چھلنی نہیں کی ہے، سارا دامن ہمارا تار تار کر کے رکھ دیا ہے. میں تمہاری منت کرتا ہوں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. اذان والا بھی اذان دے کر پکار رہا ہے، لوٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، خود بھی توبہ کرو اوروں سے بھی توبہ کرواؤ. اس بلاتا ہے 100 میں 5 بھی اٹھ کے نہیں جاتے. یہ کتنی چھوٹی سی 2 صفحے تمہاری نمازوں کے لیے بچھی ہوئی ہیں. وہ مجھے کہہ رہی تھی زبان حال سے کہ فاسٹ والے کو نماز نہیں پڑھتے، 1500 کی نفری اور 2 صفحے پڑھی ہو نماز پڑھنے والوں کی، اور مہینہ رمضان کا ہو. رمضان یہ 2 صفحے تو میں پچھلی دفعہ تو اس میں یہی 2 تھیں، اور رمضان میں 2 اور تو بڑھ چکی ہوتی ہیں. گو نماز کی فرضیت کو رمضان سے تعلق نہیں ہے، رمضان میں نماز اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا آدمی آزاد ہوتا ہے تو از خود ایمان اس کو مسجد کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی 2 صفحے، رمضان کے بعد بھی 2 صفحے، اور تم مسکراتے ہوئے قریب سے گزر جاؤ، تمہاری ہائے بھی نہ نکلے کہ میں نماز پڑھ کے نماز پڑھے بغیر جا رہا ہوں. تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، ایسے پتھر دل نہ بنو کہ اتنا بڑا حادثہ بھی مجھے آپ کو جھنجھوڑ نہ سکے، اتنی بڑی آفت بھی ہمارے قدم مسجد کی طرف نہ لے جا سکیں اور ہماری نظریں نہ جھک سکیں. تو پھر کون سا اور سور پھونکا جائے گا؟ تو اس لیے سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، توبہ کرو، گناہوں سے پیچھے آؤ. یہ 3 کام زلزلوں کو لاتے ہیں، زنا، شراب، موسیقی، ان 3 چیزوں سے ہلاکت آتی ہے. 15 کام میں نے پہلے بتائے ہیں جس سے سارا جہان کا نظام زیر و زبر ہوتا ہے. جب تک مہلت ہوتی ہے کام اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب مہلت ختم ہوتی ہے، اب یقین جب سونامی کا طوفان آیا تھا تو مجھے کھٹکا لگا کہ شاید اب یہ دہانے کھلتے جا رہے ہیں، شاید اب یہ بند نہ ہوں، جب تک توبہ نہ ہوگی یہ اور کھلیں گے اور کھلیں گے اور کھلیں گے. تو میں تم سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، سب سے توبہ کرواؤ، خود بھی توبہ کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو. ایک ہی عمل ہے جو ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے، وہ ندامت کا آنسو ہے، اور آئندہ آنے والے وقت کو اس کی اطاعت میں گزارنا ہے. تم لوگ اکٹھے پڑھتے ہو، لڑکے لڑکیاں نظریں جھکا کے چلنا سیکھو، نظریں جھکا کے چلنا سیکھو، اپنی نظر پہ پہرا رکھو. دل کی دنیا برباد ہو جاتی ہے جب جوان لڑکے لڑکیاں غیر محرم آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یہ جہان اجڑ جاتا ہے. کاش دل کی دنیا کو کبھی آباد کر کے دیکھا ہوتا، اجڑی بستیوں کو دیکھ کے آنسو بہاتے ہیں، کبھی اندر دیکھتے تو میں اس سے زیادہ چیخ اٹھتے کہ یہ کیا ہوا، یہی ویران ہے. تو نماز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اپنی تعلیم سے میں بھی اپنا انصاف سے پڑھو، محنت سے پڑھو کہ لوگوں کو توبہ پہلا، خود بھی تو چھٹیاں تبلیغ میں لگاؤ، چھٹیاں تبلیغ میں پھرو کہ ایک ماحول ملے گا، ایک ایمانی فضا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے تربیت کو ایک بڑا سبب بنایا ہے زندگیوں کے بدلنے میں، تبلیغ میں تربیت ملتی ہے. تو سارے بچے اس کی نیت کرو، سارے اس کا ارادہ کرو، آج توبہ تو پکی کرو سارے، ٹھیک ہے نا، کرتے ہو نا سارے توبہ؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو، ڈرنا نہیں، کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب ضرور اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے شفیق اسلامی کیسٹ ہاؤس اینڈ سی ڈی ہاؤس، عیدگاہ روڈ، ناز ریڈیو مارکیٹ، بہاون نگر. دھن میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم تیرے در پر تجھے منانے آئے ہیں. میرے مولا، یا اللہ، جیسے تھپڑ کھا کے بچہ ماں سے معافی مانگ لیتا ہے، ہمیں بہت بڑا تھپڑ پڑا ہے یا اللہ، ہمیں اس کی سکت نہ تھی. میرے مولا، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، تیری تقدیر پر راضی ہیں، ہمیں یقین ہے تو ظالم نہیں ہے، ہمیں یقین ہے دل کی گہرائیوں سے تو بے رحم نہیں ہے، تو سنگ دل نہیں ہے اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، ہر حال میں تیرا کرم ہی کرم ہے، تیرا عدل ہی عدل ہے. میرے مولا، تو ساری دھرتی کو سمیٹ دے تو بھی تو عادل اور کریم ہے، تو سب کو ہلا کر دے تو بھی تو عادل و رحیم و کریم ہے. پر اے میرے رب، ہم سے معصوم بچوں کا رونا دیکھا نہیں جا رہا، ہم سے وہ معصوم لاشوں کے یا اللہ رکھے ہوئے جنازے دیکھے نہیں جا رہے. زمین تو کب سے پوچھ رہی تھی تجھ سے کہ مجھے اجازت دے میں کروٹ بدلوں، نافرمانوں کو اندر لے جاؤں. پانی تو کب سے پوچھ رہے تھے، تو نہیں ان کو روکا ہوا تھا. فرشتے تو کب سے پوچھ رہے تھے، تو نہیں انہیں روکا ہوا تھا کہ نہیں ٹھہرو ٹھہرو، میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب یہ توبہ کریں گے میں انہیں قبول کر لوں گا. پر ہم نے آنے میں دیر کر دی، ہم نے توبہ میں دیر کر دی، اور آخر زمین اجازت لینے میں کامیاب ہو گئی، اور وہ ہل پڑی، تیرے ارادے سے ہلی. تو نے جسے چاہا مارا، جسے چاہا زخمی کیا، جسے چاہا بچایا، یہ سب تیرا عین رحم، کرم، عدل، انصاف ہے. پر رب کریم اللہ، ہم جن گناہوں کی وجہ سے اس پکڑ میں آئے ہیں، وہ گناہ تو اب بھی ہو رہے ہیں، ہمیں پہلے سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی بڑی آفت نہ ہمیں دبوچ لے، کوئی بڑا عذاب نہ ہمیں پکڑ لے. میرے مولا، تجھے ان معصوم بچوں کے، یا اللہ، اے میرے رب، کوئی ہماری جھولی میں عمل ہوتا تو ہم تجھے اس کا ضرور واسطہ دیتے. غار میں تین آدمی چھپے تھے، اوپر پتھر آیا تھا، انہوں نے عمل کے واسطے تجھے پیش کیے تھے، تو انہیں راستہ دے دیا تھا. تیری عزت کی قسم، یہ فقیروں کا مجمع ہے، ہماری جھولی میں کچھ نہیں جو تیرے آگے پیش کر کے کہیں کہ ہماری فلاں نیکی کی تو فعل ہم پر کرم کر دے، ہمارا پاس کچھ نہیں ہے. ہاں، ہمارے پاس ایک سرمایہ ابھی آیا ہے، ہمارے معصوم چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹیوں کے لاشیں، جنہیں نہ کفن ملا، جنہیں نہ جنازہ ملا، جنہیں نہ باپ نے ہاتھوں میں اٹھایا، جنہیں نہ ماں نے آخری نظروں سے دیکھا، جنہیں زمین نگل کے اپنے اندر لے گئی، لنٹر جن کی چھت بن گئے، جن کی آہیں اور سسکیاں وہیں دبی کی دبی رہ گئی. میرے مولا، ہم تیرے پاس یہ تحفہ لے کر آئے ہیں یا اللہ، ہم تیرے پاس یہ ہدیہ لے کر آئے ہیں یا اللہ. میرے مولا، تجھے ان معصوم بچوں کی اس آہ و بکا کا واسطہ، اور ان کے شکستہ اور ٹوٹی ہوئی کھوپڑیوں کا واسطہ، ان کی بکھری ہوئی بوٹیوں کا واسطہ. میرے مولا، اے مولا کریم، تو اس امت پر اب کرم کر دے یا اللہ، رحم کر دے یا اللہ، معاف کر دے. موسیقی تو اب بھی چل رہی ہے، شراب تو اب بھی پی جا رہی ہے، زنا اب بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا. اے میرے مولا، پر تو نے تو حاضر کے بیٹے کو خلیل بنا دیا تھا، تو نے تو ولید کے بیٹے کو، میرے مولا، سیف اللہ بنا دیا تھا، تو نے فرعون کی گود میں پال کے موسیٰ کو کلیم بنا دیا تھا. میرے مولا، پتھر کے پجاری رضی اللہ عنہ بنا دیے تھے، ہمارے پاس تو کوئی شو منتر نہیں ہے کہ اس بگڑی ہوئی نسل کو تیری راہوں پہ لا سکے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، وہ اندر کی آہیں نہیں ہے، وہ اندر کا جلا ہوا جگر نہیں ہے. میرے مولا، جس پر یا اللہ تو فیصلہ کرے، اور اتنی بڑی بگڑی ہوئی بے لگام نسل کو تیری راہ ملے، پر تو خود آ جا. میرے مولا، تیرے آنے سے کام بنے گا یا اللہ، تیرا اپنا فرمان ہے، ایک ندامت کا آنسو سارے گناہ دھو دیتا ہے. اب تو کتنے لوگ آنسو بہا رہے ہیں. میرے مولا، معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے میرے مولا، ہماری سختی ہم دور کر دے. میرے مولا، طوفانوں کے رخ، ہواؤں کے رخ، زمین کے زلزلے، بموں کی بارش، پتھروں کی بارش، آزا و جوارے کا بکھرنا، لاشوں کا جلنا، گھروں سے دھوئے کا اٹھنا سب اسی امتی میں ہو رہا ہے. صحیح ہو رہا ہے یا اللہ, تیرا جو فیصلہ ہے سب صحیح ہے, ہم نے جو نافرمانیاں نہیں چھوڑی, تو نے بلایا ہم نہ آئے, رمضان میں تیرے مؤذن نے پکارا پھر بھی اٹھ کے تیری مسجدوں کو کوئی نہ آئے, سردیوں کے روزے نہ رکھے, ٹھنڈے روزے نہ رکھے, تو نے سال میں ایک دفعہ قرآن سننے کا حکم دیا, ہم نے اس پر بھی یا اللہ کان نہ دھرا. اے رب کریم ہم مجرم ہیں, ہم مانتے ہیں ہم نے کبھی ایک انکار کیا ہے میرے مولا, پر ہمیں اب سزا نہ دے میرے مولا, ہم تو دیکھ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں, ہم پر آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا, ہم تو اخبار میں دیکھ کے مورا رواں رواں ہمارا آنکھ بن چکا ہے, رواں رواں ہمارا آنسو گرا رہا ہے میرے مولا, یا اللہ ہم پہ آ پڑی تو کیا ہوگا, اللہ وہ تو پہاڑی لوگ تو نیک لوگ تھے, تو نے انہیں جنت میں پہنچا دیا ہوگا, ہمارا بھی یہی گمان ہے, ان سے جو خطائیں ہوئیں وہ اس موت کے بدلے میں معاف کر دے اور سب کو جنت الفردوس میں پہنچا کر ان کے سارے دکھ درد دور کر دے, اور جن بیٹیوں کو تو نے بے آسرا کر دیا, جن بچیوں نے کبھی غیر محرم کے سایہ بھی نہ دیکھا تھا, جن کے ایک بال پر کسی اجمی کی نظر نہ پڑی تھی, آج تیرے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہیں, ان کے سر پر خیمہ بھی کوئی, وہ بوڑھی مائیں جنہوں نے کبھی ہاتھوں سے تسبیح کو نہ چھوڑا تھا, آج اپنے جوان بیٹوں کے لاشوں کے سرہانے بیٹھی کلمہ شکر ادا کر رہی ہیں. حیرت کی بات ہے میرے مولا, کسی ایک سے بھی شکوہ نہیں سنا, سارے یہی کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر, اے میرے رب اے میرے مالک تو آقا ہے, ہم بندے ہیں, بندے کا کام شکوہ نہیں ہوتا, اپنا دکھ سنانا تو ہوتا ہی ہے, ہمارا شکوہ نہیں ہے, ہمارا دکھ ہے میرا مولا, ہمارا غم ہے میرا مولا, ہمیں معاف کر دے, سب کو معاف کر دے. وہ ہزاروں بچے بچی ہیں جو چھتوں تلے ایسا سوئے کہ اب قیامت کے دن ہی اٹھے میرے مولا, کچھ ایسے دریاؤں میں بہے پتہ بھی نہیں کون سا پانی ان کا کفن بنا, کون سی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بنا, اے میرے رب اے میرے آقا, اور وہ معصوم بچے جن کی نہ ماں رہی نہ باپ رہا, جن کے آنسو پوچھنے کے لیے اب فرشتے آئے تو آئے میرے مولا, دنیا میں کوئی نہیں ان کو تسلی, اے میرے رب اے ہم سب کے رب ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, نیک لوگوں کو تو نے اٹھا لیا, ہم گندے کچرا کوڑا کرکٹ زمین پر ڈھیر رہ گئے, اے میرے مالک ہم کہاں سے لائیں, ہم کہاں سے لائیں, مجھے وہ معصوم بچہ یاد آ رہا ہے جس کے دونوں ماں باپ تیری راہ میں شہید ہوئے تھے, تو وہ تیرے نبی کے پاس چل کے آیا تھا اور ان کے ٹانگوں سے لپٹ کے رویا تھا کہ یا رسول اللہ میرا اب کوئی نہیں رہا, تو تیرے نبی نے فرمایا تھا تو نہ رو, آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں, عائشہ تیری ماں ہے, ان کو کون جا کر کہے گا میں تیرا باپ. یا اللہ ہم تیری حکمت پہ, یا اللہ ایمان لائے, ہمیں ذرا بھی شک نہیں ہے, ہمیں ذرا بھی تردد نہیں ہے, جو تو نے کیا حق کیا, سچ کیا, صحیح کیا. ہاں ہمیں درد ہوا ہے, ہم اپنا درد تجھے بتا رہے ہیں, ہمیں دکھ ہوا ہے, ہم اپنا دکھ تجھے بتا رہے ہیں, اے رب کریم اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, یا اللہ ان کو اب توبہ کی توفیق دے دے جو اب بھی نہیں باز آ رہے, جو اب بھی نہیں چھوڑ رہے, یا اللہ ان کو اب سمجھا دے, یا اللہ اب ان کو سمجھا دے, یا اللہ ان کے کانوں کو قرآن سے آشنا کر دے, اے میرے مولا ان کو حرام کی غلاظت دکھا دے, انہیں حرام کا گٹر دکھا دے, انہیں گناہوں کی غلاظت دکھا دے, انہیں نیکیوں کا نیک راستہ روشن شاہراہ بتا دے میرے مولا. ہم سب توبہ کرتے ہیں, یہ عشرہ تو رحمت کا عشرہ ہے, اب مغفرت کا شروع ہو گیا ہے, جو ہمارے مر گئے ان کی مغفرت کر دے, جو ہم زندہ ہیں ہماری بھی بخشش کر دے, اور جو ہمارے بہن بھائی اب بھی توبہ نہیں کر رہے ان کو توبہ کی توفیق دے دے, ہمارے حکمرانوں کو توبہ کی توفیق دے, ہماری فوج پولیس کو توبہ کی توفیق دے, ہمارے افسران کو, تاجر ذمہ دار کو, امیر کو, غریب کو توبہ کی توفیق دے دے, یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, نہیں کرنا پھر بھی کر دے, تو ہمارا آخری سہارا ہے, ہماری آخری پناہ گاہ, ہم تیرے قدموں سے دور ہو کے برباد ہو جائے, ماں بچے کو دھکا دے دے تو پھر اسے کون گود میں لے گا میرے مولا, تو ہی ہمیں ان آفات کے حوالے کر دے, تمہارے میں بچائے گا کون میرے مولا؟ یا رب کریم, اے رب محمد, اے رب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام, اے رب محمد تجھے اپنے محبوب سے محبت کا واسطہ, تجھے اس کے گرے ہوئے آنسوں کا واسطہ, میرے مولا ہمارے اوپر کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے, معاف کر دے, سزائیں ہٹا دے, رحمت لے آ, ہدایت کی آواز چلا دے, جو مجرم ہے ان کو ہدایت دے دے, نہیں ہے تو ان کو دھرتی سے ہٹا دے, پاک کر دے, ان کے وجود سے دھرتی پاک کر دے, اس سارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لے. یہ سب نوجوان ہیں تیرے آگے بیٹھے, ہمارا سرمایہ ہے میرے مولا, انہیں وہ نوجوان بنا جن کی جوانی پہ فرشتوں کو بھی رشک آئے, انہیں وہ جوان بنا جن کی جوانی تیری اطاعت میں یا اللہ پروان چڑھے, انہیں اپنے عرش کے سائے دے دے, ان کی دنیا بھی اعلیٰ کر دے, ان کی آخرت بھی اعلیٰ کر دے, ان یونیورسٹیوں میں جتنی نافرمانی کی شکلیں قائم ہیں ساری ختم کر کے اپنی اطاعت کی شکلیں پیدا فرما دے, بازاروں میں, گھروں میں, دفتروں میں, کالجوں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں, پہاڑوں میں, جہاں جہاں جو نافرمانی ہو رہی اپنے فضل سے ختم کر دے, ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم.